za 1999 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 czerwca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Skala wyłudzeń VAT w Polsce nie była większa niż w innych krajach. Między innymi tak przed komisją od wyłudzeń VAT-u mówi były premier Donald Tusk. Trwają obrady Okrągłego Stołu Oświatowego. Co tam powiedziano do tej pory, to wie nasza reporterka, z którą się połączymy. Już tylko godzina została do konferencji, na której poznamy miasta i wykonawców festiwalu Lato z Radiem. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk nie zgodził się z opinią, że skala wyłudzeń VAT była w Polsce większa niż w innych krajach. Były premier składa zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT. W Sejmie jest Michał Fedusio, witaj. Dzień dobry. Powiedz, co były premier mówił o pojawieniu się tak zwanej luki VAT-owskiej? Donald Tusk mówił o luce jako o zjawisku występującym w każdym kraju z gospodarką kapitalistyczną. Z kolei, że nieszczelność systemu podatkowego występuje również w innych krajach wspólnoty europejskiej, a jej rozmiary były i są porównywalne z Polską, dodawał Donald Tusk. Trudno o sytuacji w Polsce, o wyłudzeniach podatku VAT mówić jako o jakimś konkretnym zdarzeniu, o wyjątkowo masywnym nasileniu. Mieliśmy, mamy i obawiam się tak, że będziemy mieli w przyszłości tego typu zdarzenia zarówno w naszym kraju, jak i w Unii Europejskiej. Komisja na początku przesłuchania odrzuciła wniosek przedstawiciela PO o przesłuchanie ówczesnego członka Rady Gospodarczej przy premierze Mateusza Morawieckiego. Wiadomo, że komisja pracować ma dziś do 15.30. A relacjonował Michał Fedusio. Kolejna tura obrad Okrągłego Stołu Oświatowego trwa od godziny w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. Są tam rodzice, uczniowie i nauczyciele, a także samorządowcy i ministrowie. Chcą oni wypracować założenia zmian w systemie edukacji. Na miejscu jest również nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Witaj. Dzień dobry. Co rozpoczynając obrady mówił premier Mateusz Morawiecki? Premier Mateusz Morawiecki zaczął od zapewnień, że wszystkie dotychczasowe ustalenia Okrągłego Stołu będą wprowadzane w życie. Wraz z panem ministrem Piątkowskim będziemy starali się przekształcać te nasze wszystkie pomysły w sposób w miarę możliwy na propozycje już, czy to ustawowe, czy różnych rozporządzeń, które będą mogły zmieniać działania w obszarze edukacji narodowej. To zmiany w zakresie jakości nauczania, nowoczesnej szkoły, a także nauczyciela, rodzica i ucznia w systemie edukacji. Pierwsze zmiany mają być wprowadzane w najbliższych tygodniach, a ich szczegóły po dzisiejszych obradach ma przedstawić nowy minister edukacji Dariusz Piątkowski. Najszybciej, według zapewnień premiera, mają być wdrożone zmiany w zakresie wpływu rodziców na funkcjonowanie szkoły. Z kolei najwięcej czasu zajmie wdrażanie zmian w jakości kształcenia. Na zakończenie przemówienia premier, zwracając się do ministra Piątkowskiego, powiedział: w tym roku wakacji dla nas nie będzie, właśnie dlatego, że będzie dużo pracy. A przy Okrągłym Stole Oświatowym są dzisiaj wolne miejsca, między innymi przy nazwisku Sławomira Broniarza, szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego, który za każdym razem odmawia udziału w obradach i mówi, że nie gwarantują one według niego oczekiwanych przez związkowców zmian w edukacji. A tym tematem zajęła się Martyna Szymczakowska. Zaczynamy odliczanie. Niespełna godzina została do momentu, kiedy poznamy artystów i miasta tegorocznego festiwalu Lato z Radiem. Piotr Mece, dziennikarz muzyczny Radiowej Trójki i dyrektor artystyczny, podkreśla, że impreza swoją formułą znacznie wykracza poza zwykłe koncerty. To oczywiście dobra tradycja sprzed roku, że oprócz samych koncertów będą też tak zwane strefy, tak to nazywamy, to będzie strefa i dla dzieci, i dla tych, którzy chcieliby spotkać zarówno wykonawców, którzy obiecali, że tam się pojawią, no i dziennikarzy wszystkich czterech programów. Cała ta infrastruktura będzie działała praktycznie przez cały dzień, także finałowe koncerty wieczorem to jest trochę tylko wisienka na torcie. Wykonawcy i miasta, które odwiedzi Lato z Radiem, zostaną zaprezentowani w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Brakuje wody w Odrze. W Opolu, w rejonie przystani dla statków wycieczkowych, wystaje dno, a w okolicy wiaduktu kolejowego mogą przepłynąć tylko kajaki. Piotr Wojtowicz rozmawiał na ten temat z Henrykiem Fersterem, dyrektorem zarządzania kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim. Jeżeli nie będzie opadów deszczu, to po prostu będziemy mieli Odrę taką, jaką mamy. To w tej sytuacji żeglowność na tej rzece jest niemożliwa. Jest niemożliwa. W tej chwili jest zbyt mały stan wody. Patrząc na rzekę, to brakuje co najmniej 1,5 metra wody. No tak na oko można tyle powiedzieć. A na Odrze nie ma zbiorników, które uzupełniałyby braki wody w korycie. Każdy, kto gorzej słyszy albo skarży się na szumy uszne, może już dzisiaj zgłosić się na bezpłatne badania słuchu. Przed siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie stoi mobilny słuchobus. Tam specjaliści z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach przeprowadzają badania i udzielają porad. Jak to wygląda, opowiada lekarz Bartłomiej Król. Pacjent zasiada na naszym fotelu i może w naszej obecności zobaczyć swoje ucho na monitorze. Czy jest tam włoszczyna, czy jest tam prawidłowa błona bębenkowa, czy z jakimiś zaburzeniami. Dalsze badanie słuchu odbywa się zaraz obok u koleżanek i na platformach badań zmysłów potrafią wskazać pacjentowi, czy jest jakieś podejrzenie co do zaburzeń słuchu, czy nie. Z wiekiem gorzej się słyszy i po prostu chcę zobaczyć, czy jest możliwość, żeby coś poprawić. W słuchu troszkę ubytek jest przez to, że tyle lat w szumie pracowało się. Gdzieś tam nie dosłyszę z drugiego pokoju, jak ktoś do mnie mówi. Dlatego tutaj przyszłam. A badania potrwają do 15. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie pogodnie, w centrum i na wschodzie chwilami więcej chmur, ale przelotne opady deszczu tylko na północnym wschodzie i w górach. Na Dolnym Śląsku 27 stopni, w centrum 25, a nad morzem około 20. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Więcej informacji o honorowym krwiodawstwie na stronie twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kompaktowa parownica do ubrań Philips Steam & Go. Do szybkiego wygładzania zagnieceń w poziomie i w pionie. Za 319 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Szacun, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Tata zaprosił mnie do letniego domku na weekend. Super, ale zaraz, zaraz. Przecież na działce nie ma żadnego domku. Jakbyś nie znała mojego taty. No tak, przed weekendem już będzie. Podaruj swoim bliskim suplement diety Farmaton Geriavit, który doda im energii i pobudzi do działania. Farmaton Geriavit to zestaw witamin i minerałów wzbogacony o wyciąg z żeńszenia G115, który wspiera kondycję fizyczną i witalność organizmu. Pamiętaj o dniu taty i obdaruj go wyjątkowym prezentem. Kup dla niego suplement diety Farmaton Geriavit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 8 już minut po południu. Ministerstwo Sprawiedliwości nie ustaje w wysiłkach, by zmieniać polskie prawo i zasady działania sądów. Czy jest to zmiana na lepsze? Zdania są jak zwykle podzielone. W sobotę Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało pozwanie krakowskich prawników z Instytutu Prawa Karnego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy skrytykowali nowelizację kodeksu karnego. O sprawie dyskutowaliśmy w za, nawet przeciw. Chodzi m.in. o wprowadzenie kary bezwzględnego dożywocia bez prawa do warunkowego przedterminowego zwolnienia. Kolituje to z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który wskazywał, że kara dożywotniego pozbawienia wolności pozostaje zgodna z artykułem 3 Konwencji Praw Człowieka, gdy istnieje zarówno perspektywa zwolnienia, jak i możliwości kontroli kary. Niedawno dziennik Gazeta Prawna informował o proponowanych przez resort sprawiedliwości zmianach w regulaminie urzędowania sądów powszechnych. Dziennik sugerował, że zgodnie z nimi prezesi oraz przewodniczący wydziału Trybunałów uzyskają prawo ingerowania w sposób prowadzenia spraw przez sędziów. Będą mogli na przykład przesądzić o umorzeniu. Rzeczpospolita tymczasem opisuje dane pochodzące z ministerstwa, a dotyczące sprawności sądów i średniego czasu rozpatrywania spraw. Niestety, według dziennika, poprawy nie widać. W sprawach gospodarczych przedsiębiorcy w pierwszej instancji czekają średnio na rozstrzygnięcie 15 miesięcy. Dziś pytanie, czy nasze sądownictwo zmienia się na lepsze? Już teraz czekamy na Państwa opinie w listach telefonach 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Moim gościem jest pani dr Małgorzata Makarska, sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. W regulaminie urzędowania sądów powszechnych znajdą się przepisy opisujące kompetencje prezesów sądów. Będą mogli na przykład uchylać decyzję o przekazaniu sprawy do rozstrzygnięcia na rozprawie, czyli będą mogli przesądzać o tym, co znajdzie się na wokandzie, a co nie? Proszę panie redaktorze, szanowni państwo, wydaje mi się, że wychodzimy z jakiegoś błędnego trochę założenia. Rzeczywiście ministerstwo przygotowało projekt zmian regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów i zapis regulaminu, który odpowiada delegacji ustawowej artykułu 37 paragraf 3 USP, wprowadza tylko określony porządek, wskazując, to że... To tylko, przepraszam, że przerywam za chwilę ciąg dalszy myśli USP. Chodzi o ustawę prawo o ustroju sądów powszechnych. Tak. Mhm. Chodzi tylko o doprecyzowanie tego, co jest zapisane w ustawie. Czyli krótko mówiąc, nie jest to nowość, tak? Nie jest to nowość, jednakże ja chciałam tutaj może dokończyć, bo z założenia błędne twierdzenie prowadzi do błędnego wniosku. Wydaje mi się, że wypada wyjaśnić, że regulamin nie wprowadza żadnych modyfikacji w zakresie określenia zasad przydzielania spraw sędziom i zasad, które będą decydowały o tym, w jaki sposób te sprawy będą prowadzone, czyli nie wpływa w żaden sposób na niezawisłość sędziowską. Regulamin tylko wskazuje, mówi o tym, że prezes sądu i przewodniczący wydziału mogą wydawać zarządzenia administracyjne. To nie są zarządzenia, które są zarządzeniami dotyczącymi decydowania o kwestii orzeczniczych, kwestiach niezawisłości sędziowskiej. To prawda, ale tutaj nie mamy wątpliwości, tylko że do tych decyzji administracyjnych na przykład należy decyzja o skierowaniu sprawy do rozpatrzenia podczas rozprawy, czyż nie? Tak, owszem. I takie uprawnienia były od dawna, bo jakby sobie pan redaktor zajrzał w przepisy ustawy, to... Zajrzałem. Przepis ustawy, naszej ustawy o ustroju sądów powszechnych, on figurował w takim podobnym brzmieniu od 2001 roku. Ja to rozumiem, tylko zastanawiam się, pani sędzio, dlaczego, skąd wątpliwości Sądu Najwyższego, skąd wątpliwości na przykład cytowanego przez prasę prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie, który napisał, że przepis ten daje nieograniczone kompetencje zwierzchnikom do ingerowania w sposób prowadzenia sprawy, a nawet w kierunek jej prowadzenia. Obawy płonne? Powiem, wydaje mi się, że zupełnie płonne i zbyt daleko idące. Ja powiem, jeżeli widzę ten tekst przepisu, ja tu nie mam żadnych wątpliwości, że tak naprawdę nic się nie zmieniło. Mhm. Dlatego tylko, że ten przepis nic nie zmienia. On wprowadza tylko możliwość uchylania lub zmienienia zarządzenia referenta, czy przez prezesa sądu, czy przez przewodniczącego wydziału i tylko w kwestiach technicznych. I ten przepis ma mieć taki wydźwięk pozytywny, bo możecie państwo, czy pan redaktor, sobie wyobrazić sytuację, kiedy sędzia jest nieobecny w pracy, ponieważ jest chory, a przyjedzie ważny świadek z zagranicy i informuje prezesa sądu, informuje przewodniczącego, sędziego, którego nie ma, o tym, że on nie jest w stanie stawić się w poniedziałek, a sprawa jest wyznaczona na poniedziałek, może się stawić w piątek. I chyba nic takiego nie jest w tym nietypowego, że przełożony sędziego, przewodniczący wydziału lub prezes sądu po prostu przełoży sędziemu sprawy, który w tym momencie ma i termin sesji, nie ma wyznaczonych żadnych czynności, tylko po to, żeby dopomóc temu świadkowi, żeby on mógł się stawić i być skutecznie przesłuchany, czyli żeby ta czynność była sprawnie przeprowadzona. Jasne. Pani sędziu, do tego wątku z pewnością wrócę jeszcze w rozmowie z sędzią Dariuszem Mazurem za kilkanaście minut. Mamy tymczasem spór między sędziami a Krajową Radą Sądowniczą. Zgromadzenia ogólne odraczają, jak wiemy, opiniowanie kandydatów na sędziów, czyli do KRS-u nie trafia dokumentacja, no i w ten sposób nie można powoływać nowych sędziów, czy tak? W zasadzie chyba tak można powiedzieć, że spór on istnieje, natomiast myślę, że tutaj to już jest sprawa takiego dłuższego działania i sędziów, którzy i zgromadzeń sędziów, którzy odmawiają opiniowania i to spowalnia znacznie proces. Problem polega nominacyjny, na tym, że nie wszyscy sędziowie uznają KRS w aktualnym składzie. Ja mówię o tym, bo sędziów nam po prostu brakuje. Mamy 450 nieobsadzonych etatów. W samej Warszawie, jeśli pamiętam dobrze, ponad 100, no to musi wpływać na czas, który mija do rozstrzygnięcia w pierwszej instancji, prawda? Niewątpliwie to będzie wpływało te nieobsadzone i wakaty sędziów będą wpływały tak samo jak i wakaty asystentów w grupie urzędników. Zawsze wpływa na sprawność postępowań. Tego się po prostu nie da wyeliminować przez pracę ciężką i tak sędziów, którzy w tym momencie orzekają i urzędników, którzy uczciwie i pracują. Stowarzyszenie Sędziów Temis tymczasem uważa, że przez 4 lata nie zrobiono nic, by poprawić sprawność funkcjonowania pracy sądów. No wiadomo, że stowarzyszenie nie darzy szaloną sympatią ministerstwa, ale dlaczego na rozstrzygnięcia przeciętny obywatel musi czekać tak długo? W sprawach gospodarczych średni czas oczekiwania na rozstrzygnięcie nawet się wydłużył. Panie redaktorze, wydaje mi się, że trzeba sięgnąć do tego, jakie są skutki reform sądownictwa, które się wprowadza. Na nie trzeba troszkę poczekać. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany procedur i procedury karnej i procedury cywilnej. Reformy należało rozpocząć już w wcześniejszych latach, w czasie sukcesywnego wzrostu wpływu spraw do sądów, co aktualnie przyniosłoby te wymierne efekty. Były też poprzednio nietrafione reformy poprzedników związane ze znoszeniem sądu, przenoszeniem wydziałów gospodarczych do dużych jednostek. I czasami to zamiast usprawnienia toczących się postępowań następował wzrost zaległości i spadek załatwialności. Mm-hmm. I w odpowiedzi na to ministerstwo niezwłocznie podjęło pracę i te prace, efekty tych prac są przecież widoczne, ponieważ wprowadzane są zmiany i procedury w zakresie procedury cywilnej, procedury karnej i w zakresie kodeksu karnego skarbowego, ale na to wszystko trzeba poczekać. Ale ja jeszcze mogę powiedzieć, że nie można tak zupełnie negatywnie tych prac ocenić, ponieważ te prace już dają wymierny efekt, dlatego że w pierwszym kwartale 2019 roku nastąpił ogólny wzrost wpływu spraw i wzrost załatwialności. No, czy na przykładzie sądu, na przykład pani sądu, widać, pani sędzi, widać, że ogólnie spraw kierowanych do sądu przybywa? To znaczy ogólnie spraw, na pewno w zakresie spraw karnych, jestem sędzią karnym, będzie zawsze, teraz jest tendencja malejąca, natomiast zwiększa się ilość wpływ spraw i cywilnych, i gospodarczych. To jest taki proces już od kilku lat dostrzegalny. Wzrostu, bo w skali kraju to są miliony, proszę Państwa, spraw. Tylko w pierwszym kwartale tego roku do wszystkich sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych wpłynęło 4 200 000 spraw. Mnóstwo. Zgadza się. Bardzo dużo spraw. Przed nami... Tak, bardzo proszę. To chciałam powiedzieć, że w zasadzie sędziowie tani, ministerstwo nie decyduje tak do końca o tym, jaki jest zakres przedmiotowy, ile spraw wpływa. Strony te sprawy wnoszą, one decydują o ich ilości. I my po prostu realizujemy pewne działania, które mają pomóc sędziom w sprawnym rozpoznawaniu i stronom pomóc w jak najszybszym otrzymaniu tego wyniku swoich działań, czyli rozstrzygnięcia sądu. Przed 13 wrócimy do rozmowy. Dr Małgorzata Makarska, sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach, jest Państwa gościem prawie 18 minut po południu. Dziś pytanie, czy nasze sądownictwo zmienia się na lepsze? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam pana, dzień dobry, halo. No witam panie Kubo. Witam pana. Znaczy, moim zdaniem problem jest też tym, że jest zamknięte to, że tak powiem, środowisko. Ciężko komuś z zewnątrz zostać adwokatem, sędzią czy prokuratorem, jak się nie ma tak zwanego wujka w rodzinie. To znam z autopsji od znajomych, którzy mieli po prostu problemy z tymi i poszli inną drogą, mimo że skończyli prawo. Sprawa druga jest też nierozliczenie po prostu poprzedniego systemu sędziów, po prostu, którzy współpracowali. Chciałbym przypomnieć, że jedną z głównych decyzji ówczesnego rządu Helmuta Kohla po zjednoczeniu Niemiec było to, że usunęli wszystkich szefów prokuratur i sądów w dawnym NRD, ponieważ ci wszyscy ludzie byli agentami Stasi. Mhm. Także tutaj jest też problem nierozliczony. Sprawa druga, o czym też nie było mówione, opublikowane jakiś czas temu, pewnie pan pamięta temat niejakiej pani Ludmiły Kozłowskiej i jej fundacji Dialog, tak, gdzie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli nasz kontrwywiad, zaopiniował, że ta pani jest agentką obcego państwa i jest osobą niepożądaną w strefie Schengen, a co zrobił Sąd Wojewódzki w Warszawie? Uchylił tą opinię, czyli nieważne co robi kontrwywiad, czyli który działa dla bezpieczeństwa państwa, sąd to uchyla, także tu też ważna sprawa, uważam, że trzeba byłoby się nad tym zastanowić, kto takie decyzje wydaje i dlaczego. Z drugiej strony, panie Tomaszu, by słuchacz jak zwykle podpisany niewolnik komentuje, zamiast zmian systemowych mamy wysadzenie w powietrze porządku konstytucyjnego i przepychanki personalne. Obawiam się, że cała akcja skończy się zastąpieniem ich naszymi. Pan Tadeusz jeszcze. Panie Tadeuszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No ja podzielam całkowicie opinię pana Tomasza, mojego poprzednika, natomiast chciałbym uzupełnić. Mianowicie polskie sądownictwo rzeczywiście od czasów stalinowskich nie zostało zreformowane i sądownictwo w Polsce ma taki charakter niestety charakterystyczny dla systemów gospodarczych, no bo sądy to są firmy, a właścicielem tych firm jest państwo polskie, więc zawsze firmy wykonują polecenia właściciela i sędziowie niestety nie są niezawiśli. Niezawisłość sędziowska i niezawisłość sądów funkcjonuje w Polsce jedynie jako pojęcie w Konstytucji, ale w ogóle nie jest realizowana w sądownictwie i wcale nie jest prawdą, że przewlekłość postępowań jest głównym problemem polskiego sądownictwa, tylko niestety właśnie zawisłość sędziowska i są na to bardzo liczne dowody. Co na to pan Janusz? Pan Tomasz przede mną wymieniał. Jest na przykład sprawa generała Papały, prawda, komendanta policji zamordowanego, do tej pory nie osądzona. No przecież to dlatego, że władza nie chce, żeby ujawnić przyczyny. Co na to pan Janusz? Panie Tadeuszu, dajmy szansę innym słuchaczom. Panie Januszu, witam. Dzień dobry, halo. Kłaniam się panu. Ja bym nie mieszał do tego komunistów, stalinowców, kosmitów i homoseksualistów, tylko jakość wymiaru sprawiedliwości określa się poprzez szybkość, taniość i przyjazność wobec obywatela, a to na pewno się nie poprawia. Widzimy, że w ciągu tych 4 lat, które minęły, powinny być namacalne skutki. Ja rozumiem, że według pani doktor sędzi główny problem to są pieniacze, którzy kierują sprawy do sądu, tak? No nie, ten argument pani Januszu nie padł, no. Ale wracając do pani Kozłowskiej... To panu słuchaczowi wyjaśnię. Sądy jasnej, ciasnej są od tego, żeby weryfikować pewne teorie i pewne twierdzenia stawiane przez władzę, bo nie chciałbym się, choć w moim przypadku nie ma takiej prawdopodobnie możliwości, żeby jakiś nieznany mi funkcjonariusz w jakiejś nieznanej norce przy małym biureczku pisał opinie, które nie znajdują potwierdzenia rzeczywistości. Nawet jeśli te orzeczenia nam się nie podobają. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, dzień dobry, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Przyjemnością, znaczy cieszę się, że zostałem dopuszczony do głosu. Aha. Słucham audycji, natomiast nie chciałbym ruszać tutaj sądownictwa w zakresie karnym, natomiast w zakresie cywilnym mamy jakieś pierwiastki, czyli mamy mediacje, które coś powietrze mogą rozwiązać, natomiast niezrozumiałe jest dla mnie opór władzy w promowaniu arbitrażu. Mamy świetnie działające sądy arbitrażowe przy izbach gospodarczych, w tym przy Krajowej w Warszawie, czy Regionalnej w Katowicach. Nie ma promocji tego rozwiązania w sprawach gospodarczych. To jest upraszczenie, przyspieszenie procedur i powodowanie, że cały system sądownictwa w innych gałęziach będzie odciążony. Pan Krzysztof napisał oczywiście, że sądy działają gorzej, ale jest to wynik pewnych decyzji politycznych. Sędziowie są przeciwni obecnej władzy, nie są zainteresowani, podobnie zresztą jak opozycja, w sprawnym funkcjonowaniu państwa. Według zawołania opozycji im gorzej, tym lepiej, komentuje nasz słuchacz, pan Jacek. Jeszcze, panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Ja powiem z własnego doświadczenia, czyli odpowiedź na pytanie jest takie, sądy działają gorzej. Z własnego doświadczenia, mianowicie przed rokiem złożyłem do różnych sądów 5 wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych. Proszę sobie wyobrazić, że w jednej sprawie dopiero na tym etapie przedwczoraj otrzymałem, czy przed kilkoma dniami otrzymałem postanowienie odmawiające zwolnienia z kosztów sądowych po roku. Mm-hmm. Czyli sprawa, która dopiero tak decyduje o tym, czy w ogóle może postępy rozpoczęty, prawda? Mm-hmm. Co dziwne, w pozostałych czterech sprawach, przepraszam, odzyskałem, składając w tym samym czasie identyczne wnioski, zwolnienie z kosztów sądowych, a w tym jednym nie. Pan Marek, panie Marku, halo, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Oczywiście prokuratura przyczynia się do lepszej pracy sądów, to na własnym przykładzie powiem. Miałem takie zdarzenie, oszustwo internetowe. Wszystko pięknie, złożyłem wniosek o ściganie w ciągu 15 minut po informacji z internetu. Po roku oczywiście dostałem umorzenie postępowania. Notabene na drugi dzień zadzwoniłem do znajomego i on powiedział po 15 minutach, że człowiek, który to zrobił, jest znany i prokuratury się tego nie czepiają, dlatego że tam wchodzą w rozliczenia bitcoiny. Mm-hmm. Nie będę tego komentował. Byłem kiedyś 30 lat temu na rozprawie w amerykańskim sądzie. Tam to trwało tak. Sprawy od 255 do 480, proszę sobie policzyć, ile to jest spraw, $300. Proszę następni. Było to na sali koncertowej. Na duże pieniądze został pan oszukany? Była 30 lat temu. Pytam, czy na duże pieniądze został pan oszukany? No, 1500 złotych, wie pan. 3 prokuratury były uwzględnione. Mówię, na drugi dzień po moim telefonie do mojego znajomego wiedzieliśmy kto. Oczywiście ja nie mogę wiedzieć kto, ale człowiek mi powiedział, że to jest osoba znana, ona już jest w wielu bankach nieobsługiwana. Ale prokuratury się tego nie mają, dlatego na końcu są bitcoiny. Pani Krystyna, mamy pani Krystyno. Wielkie, olbrzymie przekręty finansowe, masowe, których się prokuratury nawet nie czepiają. I sądy wtedy pracują lepiej. To już padło, panie Marku. Pani Krystyna, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przypomnę pytanie. Przypomnę pytanie, pani Krystyno. No, może za chwilę. Pani Anna tymczasem. Pani Anno, witam. Pytanie dzisiaj brzmi, czy nasze sądownictwo zmienia się na lepsze. Witam panią, pani Anno. Halo? Tak, dzień dobry. Otóż ja chciałabym odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób może, że skupiamy się tutaj na szybkości, a szybkość oznacza najczęściej byle jakość, a to oznacza brak sprawiedliwości. Chciałabym właśnie na to zwrócić ekstremalną uwagę z ekstremalnym naciskiem. W polskich sądach nie ma sprawiedliwości. Nie ma sprawiedliwości. I nie ma znaczenia szybkość, nieszybkość. Chodzi o kpinę ze sprawiedliwości. I także znany już chyba w Polsce problem tak zwanych biegłych, którzy rzekomo odpowiadają także karnie, ale których nikt nie karze i którzy sobie robią to, co chcą. To pojęcie, pani Anno, sprawiedliwości jest bardzo względne, bo podług pewnie by wielu by skazanych, bądź tych, którzy nie są by zadowoleni z rozstrzygnięcia tej sprawiedliwości, nie ma. Łukasz Gojke, Stowarzyszenie Patria Nostra. To znaczy częściowo zmienia się na lepsze, ale jeszcze nie całkiem. Jeszcze jest dużo, bardzo dużo do zrobienia. Przede wszystkim w zakresie skargi nadzwyczajnej, bo to idzie stanowczo za wolno. Ludzi, którzy są pokrzywdzeni przez sądownictwo, jest sporo. A z tego, co mi wiadomo, to chyba około 15 skarg dopiero ministerstwo skierowało do Sądu Najwyższego. No wobec powyższego to chyba nie jest takie tempo, które gwarantuje przywrócenie godności i oddanie sprawiedliwości tym ludziom pokrzywdzonym. Wracamy do pani Krystyny. Pani Krystyno, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja powiem takim dowcipem. W znanej rodzinie adwokackiej syn przejął po ojcu działalność i przychodzi pierwszego dnia po rozprawie i się chwali. Tato, ty prowadziłeś takiego pana, takiej rodziny sprawę tyle długich lat i nie załatwiłeś, a ja w jednej rozprawie i załatwiłem sprawę. A ojciec odpowiedział w ten sposób: ale synu, ty głupi, my z tej rodziny to żyliśmy i podejrzewam, że to wszystko się tyczy pieniędzy. Dziękuję. Pan Jacek, panie Jacku, dzień dobry, witam. Witam. No, wie pan co, ja jestem praktykiem, jeśli można powiedzieć, bo miałem tych spraw, znaczcie, i powiem panu, nie ma większego zwolennika na zmianę sądów nade mnie. Bo sądy mają, przepraszam, w głębokim poważaniu Konstytucję Rzeczypospolitej, a ja nie. Dlatego parę spraw miałem, powiem tak, dla sądów nawet składanie fałszywych zeznań przez świadków udowodnione nie jest żadnym argumentem, żeby sprawę, powiedzmy, pociągnąć karną, tak jak powinna iść, czyli powinny te osoby zostać przesłuchane, przynajmniej przesłuchane na rzecz, powiedzmy, tutaj składania fałszywych zeznań. Tego nikt nie robi, tego po prostu się nie robiło. Jeśli ktoś ma pieniądze w tym kraju, to ma sądy w kieszeni. Pan Marcin napisał, najbardziej podobało mi się stwierdzenie o nietrafionych reformach poprzedników. Ośmiela się przypomnieć, że jednym z tych poprzedników był nie kto inny, jak obecny wicepremier pan Gowin. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czy nasze sądownictwo państwa zdaniem zmienia się na lepsze? Sonda na naszej stronie internetowej. Tam zapraszam, a wyniki sądy przed godziną 13. Tymczasem profesor Sławomir Steinborn, Katedra Prawa Karnego, Procesowego i Kryminalistyki, Uniwersytet Gdański. To, co sądownictwo w chwili obecnej potrzebuje, to potrzebuje przede wszystkim racjonalnych zmian, które zmierzają do tego, żeby poprawić realne funkcjonowanie. I tutaj to, co należałoby w chwili obecnej robić, to zdecydowanie silniejsze wykorzystywanie nowych technologii w działaniu sądów. To zwrócić uwagę na to, że cały czas doręczenia w sądach są wykonywane często poprzez drogę pocztową. W nieodpowiednim zakresie wykorzystuje się takie rzeczy jak możliwość doręczania pism mailami. To, co wydaje się być już takim obiegiem zupełnie oczywistym w dotychczasowych funkcjonowaniu takiej komercyjnej sfery biznesowej na przykład, tego cały czas w sądownictwie nie ma. Tak? Cały czas sędziowie, sądy pracują na aktach papierowych. Tak? To tylko taki zwykły przykład związany z tym, że jeżeli w jednej sprawie muszą się z nią zająć kilka sądów, bo oprócz tego, że sprawę prowadzi jeden sąd, który rozpoznaje ją w tak zwanej pierwszej instancji, to czasami pojawia się konieczność rozpoznania na przykład spraw zażaleniowych, tak, przez sąd okręgowy czy przez sąd apelacyjny. W efekcie to oznacza, że te akta muszą być przewożone między jednym sądem a drugim sądem, po to, żeby ten drugi sąd mógł się tą sprawą zająć. 29 minut pozostało nam do 13. Moim gościem, państwa gościem, jest sędzia Dariusz Mazur, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów TEMIS. Witam pana, panie sędzio, kłaniam się. Dzień dobry, bardzo mi miło. Powiedział pan, przez 4 lata nie zrobiono nic, by poprawić sprawność sądów. Naprawdę nic? A może trudno o zmiany, kiedy te zmiany na przykład bojkotuje się, na przykład w sprawie nominacji dla sędziów? Ja chciałem przypomnieć, że zanim w ogóle uruchomiono nowy cykl nominacji, doprowadzono do upolitycznienia Krajowej Rady Sądownictwa, tak żeby ten organ był odpowiednio zorientowany i odpowiednio podatny na sugestie ze strony władzy wykonawczej. Dopiero wtedy przystąpiono do nominacji, natomiast wcześniej te nominacje były bardzo długo zamrożone na skutek działań ministerstwa, więc to chyba nie jest tak. To jest bardzo jednostronny pogląd. No, pogląd nieodosobniony. Dzisiaj w Rzeczpospolitej komentuje Tomasz Pietryga. Prezesi zgromadzenia biorą na zakładników sporu z rządem nie tylko obywateli, utrudniając im de facto dostęp do wymiaru sprawiedliwości, ale i własnych kolegów, bo blokują im kariery i ścieżki awansu. A wszystko to z wątłym uzasadnieniem, że Trybunał w Luksemburgu może wysadzić w powietrze nową KRS, a wraz z nią nominowanych przez Radę sędziów. Patrząc na sprawę chłodno, komentuje publicysta, to raczej obawa publicystyczna niż prawna, niegodna sędziów. Wiadomo, panie sędzio, że jest pat między sędziami a Krajową Radą Sądowniczą. Zgromadzenia ogólne, jak wiemy, odraczają to opiniowanie kandydatów na sędziów, czyli nie ma dokumentów, które trzeba wysłać do KRS-u, czyli cała procedura stoi. Tak to wygląda? Tak to działa? W tej chwili być może tak to działa, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, że na początku przez 2 lata Ministerstwo Sprawiedliwości w ogóle nie nadawało biegu żadnym procedurom nominacyjnym. Natomiast te procedury, które odbywają się obecnie z udziałem KRS-u, no to jest raczej parodia procedur nominacyjnych, ponieważ o ile wcześniej niektóre pojedyncze decyzje KRS-u mogły budzić jakieś zastrzeżenia, mówię o starym KRS-ie, o tyle w tej chwili konkurs na przykład, który odbywał się do sądów łódzkich, to już nie była selekcja pozytywna, gdzie wybieramy najlepszych kandydatów, tylko selekcja negatywna, gdzie wybierano kandydatów najgorszych. Ja przypomnę cytat z opinii wyrażonej wtedy przez jednego z członków neo-KRS-u, gdzie on stwierdził, że fakt, że sędzia ma niską stabilność orzecznictwa, świadczy o jego dużej niezależności myślenia. Więc ja bym uzupełnił tą wypowiedź jednego z członków KRS-u, że to jest niezależność myślenia od zasad logiki i od profesjonalizmu. Panie sędzio, tak mają wyglądać konkursy na sędziów do sądów wyższej instancji, to z tego wiemy, więcej szkody niż pożytku. Natomiast strona formalna w ten sposób sędziowie podejmują takie działania destrukcyjne, nie tylko wobec ministra Ziobro, ale również wobec tego bezradnego Kowalskiego, któremu tylko wiatr w oczy, czyż nie? To teraz proszę sobie wyobrazić tego bezradnego Kowalskiego, którego sprawa będzie rozpoznana przez sędziego powołanego przez, czy zaopiniowanego przez nowy, niekonstytucyjny KRS, który być może okaże się sprzeczny z przepisami Unii Europejskiej i wtedy tenże nasz Kowalski okaże się, że wyrok, który został wydany, czy orzeczenie z udziałem tego sędziego, że ono może zostać wzruszone i sprawa powinna zacząć się od nowa. Czy to w jakiś sposób poprawi jego sytuację? Przyznam, że nie do końca to rozumiem, bo miałem w historii kilku dyrektorów trójki, z którymi słabo się zgadzałem, no ale nie wpadałem w związku z tym na pomysł, żeby rozwalać całe radio. Jest, panie sędzio, projekt regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Nowość. Prezesi sądów lub szefowie wydziałów będą mogli zmieniać zarządzenia sędziów. Mamy problem z ingerencją w niezawisłość decyzji sędziów? Generalnie to jest tak, że każdy sędzia powinien mieć pełną swobodę decyzyjną w ramach swojego referatu i jest to na pewno rozwiązanie dyskusyjne, które również może sprawić problemy choćby w postępowaniach przed trybunałami międzynarodowymi. Czyli na przykład prezes sądu podejmie decyzję o niekierowaniu sprawy do rozpatrzenia, czyli de facto umorzy sprawę, tak? Kwestia jest jeszcze tego, w jaki sposób to będzie stosowane. Natomiast tego oczywiście nie wiemy. Tutaj możemy tylko gdybać, przewidywać. Natomiast rodzi to pewne niebezpieczeństwa, ponieważ są również orzeczenia Trybunału Strasburskiego, które mówią o tym, że sędzia orzekający w sprawie, że jego niezależność polega również na tym, że nie powinien podlegać w swojej sferze decyzyjnej hierarchii służbowej. Więc schodzimy na drogę rozwiązań ryzykownych. Ale może one nie są wprost bezpośrednio niekonstytucyjne, tak jak obecny skład KRS, natomiast mogą one rodzić w przyszłości kłopoty. No ale zespół prasowy ministerstwa utrzymuje, że nic nowego w zasadzie nie stworzono. Te kompetencje wynikają z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Chodzi o artykuł 37, paragraf 3. Ba, w przepisie tym zawarto kryteria uchylenia zarządzeń w zakresie czynności administracyjnych. To może zatem niepotrzebne to larum. Tak jak mówię, wiele zależy od tego, w jaki sposób ten przepis będzie stosowany. Są kraje w Europie, w których nie ma jakichś bardzo rozbudowanych gwarancji niezawisłości sądownictwa, choćby Wielka Brytania, w których jednakże na skutek kształtowanej od setek lat kultury politycznej ta niezależność, niezawisłość nie jest zagrożona. Natomiast w naszym kraju obawiam się, że w tej chwili to idzie w zupełnie przeciwną stronę i takie rozwiązania również u mnie one budzą obawy. Sędzia Dariusz Mazur, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Temis. Panie sędzio, wrócimy do rozmowy. Bardzo dziękuję za kilkanaście dziękuję minut. Również. Siedem trójek na początku 22 za @polskieradio.pl przeciw @polskieradio.pl. Czy państwa zdaniem nasze sądownictwo zmienia się na lepsze? Pan Robert. Panie Robercie, witamy. Halo? Kłaniam się, panie redaktorze. Kłaniam się. Ja powiem o faktach, panie redaktorze. Jestem tutaj, byłem 40 km od Warszawy, takie małe miasto, proszę pana, to jest dzień. Przechodzę nie po pasach, proszę pana. Przechodzę nie po pasach, nikomu nie stwarzam żadnego zagrożenia, proszę pana. Zatrzymuje mnie policjant i mówi, że ja się nie zgadzam, ja tu nie stworzę, mogę przejść po pasach, nie stworzę. Do sądu. W sądzie oczywiście w ogóle pana policjanta nie było, który mnie zatrzymał, bo na urlopie oczywiście. Ja mówię w sądzie, proszę monitoring, bo tam były kamery i tak dalej, czy ja stworzyłem zagrożenie. Dobrze. Ale nie, ci co nie obchodzi, proszę pana, tam 400 zł chyba karę, ja mówię, że ja nie mam na to pieniędzy, potem, no to do więzienia na tydzień czy na dwa i proszę pana, no i musiałem pożyczyć pieniądze, żeby to zapłacić, proszę pana, jestem bez pracy, dla siebie i dla psów nie miałem pieniędzy na jedzenie, no to jest skandal, naprawdę, jak te sądy pracują. No dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam pana, pan Michał jeszcze, panie Michale, witamy. Witam panie Kubo. Dzień dobry. Nie wiem, czy idą w dobrym kierunku zmiany, ja podam taki mały przykład. Sąd w Olsztynie wysyła do mnie pismo do Olsztynka, odległość 20 km. Na piśmie jest podana data 5 maj, Ja mam odpowiedzieć na te pismo w ciągu 7 dni, ale jak mam to zrobić, skoro wysłane zostało 5 maja, niby z Olsztyna, chociaż pieczęć jest, że z Łomży 6 maja, a do mnie dotarło dopiero 12 maja. Akurat 12 maja kończy się ten termin 7-dniowy. Czy to jest tak szybko? Czy to się coś zmieni? No wątpię w to. Proszę dokończyć, panie Michale, bo przerwałem. Wydaje mi się po prostu, że może niepotrzebne są ustawy, tylko ktoś powinien tam zajrzeć do środka, te sądy, do pracowników sądowniczych. Być może tam jest problem. Pan Dariusz, panie Dariuszu, dzień dobry, tu Trójka, halo? No dzień dobry, niestety powiem tak, według mnie te sądy działały fatalnie i działają fatalnie. 12 lat byłem ławnikiem w sądzie i niestety postępowanie sędziów w stosunku do tych, którzy stawali po tej drugiej stronie, no to było kuriozalne. Ja bardzo często jako ławnik czułem się tak jakby zbyteczną postacią, bo nawet byli sędziowie, którzy nie pozwalali w jakikolwiek sposób się ustosunkować, bo oni uważali, że robią najlepiej. No niestety nadal sądy, to chyba jest to, że taka opcja zero byłaby najlepsza, czyli jakby usunięcie wszystkich sędziów i no, w to miejsce powołanie nowych, nawet niedoświadczonych ludzi prosto po studiach prawniczych. Myślę, że tych błędów byłoby dużo mniej niż w tej chwili jest. No, ale byłyby pewnie znowu wątpliwości nowe dotyczące jakości, sposobu rozpatrywania spraw. Czy nasze sądownictwo zmienia się na lepsze? 7 trójek na początku 22. Panie Piotrze, witamy pana. Halo? Witam. 8 lat sąd rozpatruje służebność dostępu do drogi publicznej nieruchomości, która w 22 roku dzierżawy wieczystej 99-letniej nieruchomości zabudowanym budynkiem 1500 metrów kwadratowych. Sąd od 2012 do dzisiaj nie rozstrzygnął sprawy, powołał 2 czy 3 biegłych. Sąd po prostu nie ma żadnych obaw, przed nikim nie odpowiada. W tle są tak zwane zwroty, czyli wokół mojej działki poprzedni właściciele otrzymują zwrot tych działek, ponieważ były niezagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem, na które zostały wywłaszczone. Jaki z tego wniosek, panie Piotrze? No taki pewnie, że nie ma mowy o skróceniu rozpatrywania spraw, tak? Nie, wniosek jest taki, że po prostu ktoś w sądzie zobaczył, że jeżeli działka po środku, którą to działki okaleją inne działki, na przykład nie dostanie tej służebności i w związku z tym budynek będzie musiał być rozebrany, bo nie jest zgodny z planem, to ktoś będzie miał wielkie pieniądze, ponieważ połączy wszystkie działki z tą, do której nie ma dostępu i będzie wielka kasa. 10 milionów albo 12. Pan Jacek. I ktoś w sądzie 8 lat to powstrzymuje. Tylko się sygnatury zmieniają z 12 na 15 i można by jeszcze więcej powiedzieć. I sprawa ciągnie się nadal. Pan Jacek. Panie Jacku, witam. Halo? Witam, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam pana. Mam taką sytuację do opisania. Jaka jest stronniczość sądów i jak działają w porozumieniu razem z policją? Miałem przypadek, taką sytuację, gdzie jadąc pojazdem spadł mi uchwyt do telefonu, który był przymocowany na szybie. Podniosłem go, odkładając na siedzenie, przejeżdżał koło mnie patrol policji. Mhm. Zatrzymał mnie i oczywiście mandat za używanie telefonu komórkowego podczas jazdy, tak. Podczas jazdy. Tłumaczyłem cały czas, że to nie był telefon, pokazywałem, że telefon mam w zestawie głośnomówiącym, włączony. Nic nie skutkowało. Mhm. Policjanci byli od początku bardzo agresywni, tak naskoczyli łącznie z tym, że z takimi, nazwijmy to, lekkimi obelgami. W związku z tym włączyłem natychmiast nagrywanie i nie przyjąłem mandatu. Sprawa została skierowana do sądu. Oczywiście. I co tam się wydarzyło kończąc? W ramach rozprawy policjanci składali zeznania pod przysięgą i jak okazało się, że mam nagrania i świadczące o tym, że oni kłamią, kazano mi dostarczyć dowód. Proszę sobie wyobrazić, że sąd nie był w stanie odtworzyć nagrania w najprostszym systemie i najłatwiejszym do odtworzenia, pomimo trzykrotnego dostarczania tego zapisu przeze mnie. I oczywiście moje dowody, ze względu na to, że nie można ich odczytać, nie zostały uwzględnione i policjanci zostali w tym momencie oczyszczeni. A gdyby się okazało, że miałem dowody na to, a miałem takie dowody, że kłamali pod przysięgą, zostaliby wydaleni ze służby. I gdzie tu jest sprawiedliwość? Pan Dariusz, panie Dariuszu, witamy w Trójce. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Niestety jeszcze jedna historyjka. Miałem przyjemność w dwóch różnych sądach złożyć jednobrzmiące wniosek o kontakty z dziećmi akurat w tym samym czasie, dokładnie tego samego dnia, po odbywających się w dwóch różnych sądach i po RODK, tak zwanym pobycie, otrzymałem dwa różne wyroki. Aha. Orzeczenia w zasadzie. Jedno orzeczenie spowodowało, że do dzisiaj utrzymuję kontakty z dzieckiem, a drugie zakwalifikowało mnie do absolutnie niewłaściwego. Mam nadzieję, że teraz sądy nie działają w ten sposób. Tym drugim dzieckiem nie utrzymuję kontakty. Za kwadrans 13. Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. Z całą pewnością, jeśli chodzi o polski system sądownictwa, to jego stan pozostawia bardzo wiele do życzenia. Jednym z głównych problemów jest chociażby przewlekłość prowadzenia procesów sądowych, ale to nie jest jedyna rzecz. Jest też kwestia na przykład bardzo niskich płac, szczególnie kadry administracyjnej, najmłodej kadry po prostu, która się kształci dopiero, żeby być pracownikami sądów, więc zmiany są niezbędne. Natomiast pytanie, czy te, które są obecnie wprowadzane, czy te, które były wprowadzane w kilku ostatnich latach, to są te zmiany, które przyczynią się do rozwiązywania tych kluczowych problemów dla sądownictwa. Nastawiałbym tezę, że jednak nie, że te zmiany w sądownictwie, one jednak prowadzą do tego, żeby przekształcić w ogóle strukturę i logikę funkcjonowania systemu sądownictwa, tak żeby one były bardziej podporządkowane władzy wykonawczej, co jest pewną kontrowersją też konstytucyjną. Pan Kuba komentuje, napisał, w środowisku sędziowskim jest taki sam podział jak na scenie politycznej. Dopóki to się nie zmieni, będzie tylko gorzej. Pan Andrzej z nami. Panie Andrzeju, witam. Halo? Witam, dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Według mnie warto zastanowić się nad postulatem, który Kukiz wielokrotnie podnosi, a mianowicie wprowadzenie sądów pokoju. One na pewno odciążyłoby sądownictwo. Rozładują korki? To na pewno i absolwenci wydziałów prawa to są to osoby, które w mojej opinii byłyby właściwymi do tego, żeby stanowiska sędziowskie w sądach pokoju obsadzać. Wykształcenie mają, potrzebne ku temu, żeby móc w nich zasiadać. Natomiast, o czym wspominał wcześniej słuchacz, dostanie się do zawodu sędziego jest bardzo trudne, pomimo tego, że mówimy tutaj o dużej ilości wakatów, natomiast wiele przeszkód, choćby to, że pomimo tego, że te wakaty są, tych stanowisk nie ma. Pani Beata jeszcze z nami. Pani Beato. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, mam prośbę od razu o ściszenie radia, dobrze? Już, troszeczkę? Już jasne. Panie Kubo, słucham właśnie w czasie drogi dyskusji na temat sądownictwa i trochę jestem przerażona, ponieważ te wszystkie poglądy, które tutaj nasi słuchacze przedstawiają, dotyczą poszczególnych spraw. Najczęściej, spraw, które. I proszę zauważyć, że bez względu na to, jak ci zapadnie wyrok, to i tak jest 50-50. 50% osób będzie zadowolonych, 50 nie. W związku z czym, co byśmy nie zrobili, to będzie źle, aczkolwiek obserwując, bo ja jestem pracownikiem sądu od 20 lat i obserwuję po prostu przez ostatnie 4 lata łamanie konstytucji w każdym zakresie. I nic się nie zmieni. Sądy przede wszystkim muszą mieć spokój. Spokój do tego, żeby rozprawy się odbywały. One oczywiście, ten cały system nie jest aż tak doskonały, bo tutaj te kwestie zmiany chociażby w kodeksie postępowania karnego odnośnie długości postępowania, bo wiadomo, że musi być odczytany akt oskarżenia. Jeżeli on zostaje dostarczony, no to w tym momencie sam fakt odczytywania, no nie wiem, czy jest akurat zasadny. Pani Beato, tyle tylko, takie... że w sądach, także i w naszych sądach, tych trójkowych, za, nawet przeciw, proszę pamiętać, że biorą udział również słuchacze, którzy z rozstrzygnięciami sądowymi nie mieli nic wspólnego, nie mieli doświadczeń w sądzie, także trudno wprost zakładać, że oto będzie taki prosty podział pół na pół, prawda, że ci, którzy, wobec których zapadły dla nich niekorzystne rozstrzygnięcia, zagłosują oczywiście za tym, że no, nie zmienia się nic na lepsze. Ale panie Kubo, ja tak się zastanawiam, czy osoba, która nigdy nie miała do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, w tym momencie może cokolwiek na ten temat powiedzieć, bo to są ogólniki. A z drugiej strony, wie pan, jeszcze ludzie nie zdają sobie sprawy z jednej rzeczy, że jeżeli staną w... przed sobą będą mieli państwo, czyli prokuraturę zależną, sąd zależny, to w tym momencie będą bardzo biedni. Nie będą mogli z tego, to jest zderzenie się z aparatem państwa. I dlatego sądy powinny być niezależne, niezależne, niezawisłe. Każda władza sądownicza, władza wykonawcza i władza ustawodawcza. To są trzy władze, które powinny nie wchodzić sobie w drogę i powinny działać w sposób zgodny z prawem, zgodnie z ustawami i Pan Jacek, pozdrawiam panią. Dziękuję, panie Jacku. Krótko proszę, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tutaj zgadzam się z panią przedmówczynią, która była wcześniej. To jest, oprócz tego, że działalność sądu, to jeszcze musimy mieć jakość prawa napisane. To, że sprawy trwają po prostu strasznie długo, to powoduje to, że każda strona ma prawo na odwołanie. To odwołanie może trwać i trwać. Sprawa jest skomplikowana, to powołuje się dodatkowy bieg i tak dalej. A właśnie najważniejszą sprawą jest to, że każdy z nas, obywatel, żeby miał szansę w starciu z Urzędem Skarbowym, z prokuratorą, z policją, no bo jeżeli sądy będą zależne od tych instytucji, no to sorry, ale będziemy biedni po prostu. Pan Rafał jeszcze na koniec. Panie Rafale, jeszcze pan. Halo? Panie Kubo, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Chciałem krótko powiem tak, sądy działają dramatycznie. Moja sprawa w pierwszej instancji dostałem wyrok po mojej stronie, czyli sąd przyznał mi rację, ale sprawa jest nieprawomocna, ponieważ druga sprawa się nie odbyła. Od 4 lat czekam na ten, na uprawomocnienie wyroku i w dalszym ciągu nie ma. Zostałem oszukany na 135 tysięcy złotych. Sprawa leży w sądzie, mój adwokat rozkłada ręce, mówi, nic się nie da zrobić, czekamy. Także powiem tak, dramatycznie źle, nie potrafię powiedzieć, czy kiedykolwiek będzie lepiej. Kłaniam się. 10 minut do 13. Zdzisław Raczkowski, redaktor naczelny czasopisma internetowego Afery Prawa. No według mnie jeszcze dużo trzeba, żeby się zmieniło na lepsze, ponieważ no muszą zmienić się przede wszystkim ludzie. A ludzie, no mamy jeszcze dużo osób z tych komunistycznych, prawniczych sądów, kształcenia i tak dalej, z układu sitwy rodzinnej, a młodzi to też nie są dopuszczani. Ponownie moi goście, pani doktor Małgorzata Makarska, sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach, Wydział Karny, witamy. Dzień dobry. I sędzia Dariusz Mazur, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów TEMIS. Witam pana, panie sędzio, również. Witam ponownie. Dziś pytanie, czy nasze sądownictwo zmienia się na lepsze. 54% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 46% twierdzi, że nie. A zdaniem pana sędziego, sędzia Dariusz Mazur, nasze sądownictwo zmienia się na lepsze? No niestety chciałbym, żeby tak było, ale nie mogę tak powiedzieć. Natomiast nawiązując do naszej wcześniejszej dyskusji, jeszcze muszę jedną rzecz wyjaśnić, żeby słuchacze nie pozostawali w jakimś błędnym przekonaniu. Otóż kwestia, że nasz KRS jest być może sprzeczny z konstytucją i przepisami prawa europejskiego, to nie jest jakaś tam drobna wadliwość, tylko to jest kwestia taka, że orzeczenia wydane przez sędziów nominowanych czy ocenionych przez tą KRS mogą okazać się orzeczeniami ulegającymi uchyleniu z mocy prawa, ponieważ one mogą podpadać pod katalog bezwzględnych przyczyn odwoławczych. To jest rzecz zasadnicza, żeby sędziowie byli w sposób prawidłowy powołani. Całkiem niedawno mieliśmy orzeczenie w sprawie fińskiej przez Trybunał Strasburski wydane, gdzie zostało to stwierdzone. I teraz, jeżeli nasze państwo doprowadza do sytuacji, w której obywatel nie ma pewności, czy sędzia, który orzeka w jego sprawie, nie okaże się, że z powodu samej osoby tego sędziego ona ulegnie prawomocnie uchyleniu, umocowany, trudno, żeby czy nie było lepiej. Jasne. Pani doktor Małgorzata Makarska, pani sędzio, przed nami reforma sądów cywilnych, czyli tych, z którymi stykamy się najczęściej, na funkcjonowaniu których sprawnym pewnie szczególnie zależy przeciętnemu kuśpitowskiemu. Nie będzie na przykład podwyżek opłat sądowych, co chyba powinno cieszyć, prawda? No myślę, że przeciętnych obywateli to będzie cieszyło, a także wszelkie rozwiązania, które będą służyły podniesieniu sprawności postępowania, wyeliminowaniu zbędnych i skomplikowanych procedur i większym dostępie do tego sądu, który wyda orzeczenie w jak najszybszym terminie, bo kwestia i sprawności, szybkości postępowania to jest realizacja niczego innego niż prawa do sądu i chyba to konstytucyjne gwarancja, którą konstytucja daje obywatelom, chyba jest najważniejsza, jest priorytetem i wszyscy powinniśmy do tego dążyć. I sędziowie, i urzędnicy sądowi, już niezależnie od tych sporów politycznych, które są tutaj na tym etapie priorytetowe. Nie będzie na przykład podwyżek opłat sądowych, o czym mówimy, ale główna opłata, jak do tej pory, wyniesie 5% na przykład od żądanej w pozwie kwoty. Tak się zastanawiam, czy jeśli proponowane przez powoda zadośćuczynienie jest wyższe, to sąd ma więcej pracy? Zależy od postępowania. Zastanawiam się, dlaczego to musi być procent od oczekiwanego zadośćuczynienia? Trudno mi odpowiedzieć, po prostu tak wykształtowane zostały przepisy, ale tu chyba nie jest punkt ciężkości na sposobie naliczania opłat i określania, tylko na tym, jak skomplikowany jest materiał dowodowy i jak pracochłonna jest sprawa w sądzie. Wydaje mi się, że nie przedmiot do końca i nie kwestia opłaty decyduje o tym, że ta sprawa jest długa, skomplikowana i obywatel nie może doczekać się tego rozstrzygnięcia. Panie sędzie, jeszcze wracam, bo minuta mi pozostała do tego jakże ważnego wątku. Państwa wątpliwości wobec KRS-u i obsady etatów sędziowskich. Czy tę sprawę można jakoś rozstrzygnąć, doprowadzić do jakiegoś skutecznego zakończenia? Chciałam powiedzieć, że takie chyba niesłuszne jest dyskredytowanie tych sędziów, którzy zostali nominowani po wybraniu ich przez nowy KRS, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że to prezydent nominuje i on przekazuje część swoich uprawnień sędziom. Ci sędziowie są równie dobrze przygotowani, jak i sędziowie, z którymi współpracuje w sądzie, czy to w sądach rejonowych, czy w sądach wyższego rzędu. Wydaje mi się, że tylko od tego, jak będzie sposób pracy sędziego, jaka będzie efektywność, to da nam taki i podejście do człowieka, to da nam taki naprawdę wymierny 30 efekt. Sekund dla pana sędziego, sędzia Dariusz Mazur. No ja ze zdumieniem wysłuchuję wypowiedzi pani, dlatego że no to... Czy miałoby to oznaczać, że prezydent może kogokolwiek nominować na stanowisko sędziego? Ja jestem zdumiony takim stanowiskiem, jednak normy konstytucyjne są normami najwyższego rzędu i to one decydują o tym, jak powinna przebiegać ścieżka dojścia do urzędu sędziego. Konstytucja została przyjęta w określonym trybie wymaganym ustawami i to jest najwyższy akt prawny w naszym państwie. I teraz przeskakiwanie, obchodzenie tego, tworzenie KRS-u w dowolnym składzie, to jest coś, rzecz nie do pomyślenia dla mnie jako dla prawnika. Sędzia Dariusz Mazur, sędzia Małgorzata Makarska, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Usłyszymy się, proszę państwa, jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Uratować komuś życie? To niesamowite uczucie. Ty też to poczuj. Tak jak ja. Ja. I ja. Zamów pakiet rejestracyjny na dkms.pl. Zostań dawcą szpiku. I uratuj komuś życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w Mediamarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Na przykład do inoksowej lodówki Beko No Frost za 1499 zł. Dodajemy aż 150 puszek napoju Pepsi. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Niewyobrażalne stało się faktem. Ponad 193 miliony złotych po raz pierwszy w Eurojackpot w Polsce. Kolejna wygrana może być twoja. Zagraj już teraz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.